bazangaka defauté kasi soki ba qualité leki et ben c'est ça l'essentiel motindo ba famille na yo ba kosala kae et komoni sa ete balinga kangai te o tovana na yo libala zina ba moi junior ke valoir matila ya bébé Otaka na yo mwana na vampasi koyebi Tango yangozi na tozala kina nuna kelasi Henri dorme pon, lokali solo na paye Mwane bonga kakola na mapokwa papa Na ya mama elongo, separation mabe Tozali kobyanga lelo yo ba faseur Fote na bango te ba suno la bango na baboti Tala lelo songi mboka ya baboti pa yo zina Elongo na mwana nana tika na maboko pamba Maboko pamba na kanyo sitango to bandaka Baboti ba yeko bebi sango bolima Ma zina yo zina yo yo yo Mon amour Zina yo mon amour Posiso ya famille na yo E kopanisa na kosala koma Soso nye la maseko Liakate yo banzaka ye famille na yo Baye bato bota na yo Mwana batika to vana Manda chibwa Batika to vana roro Maskyo Mazina yeye Ngai natikali Mikono bule Oza na motema mabete Oeza li algebre ya Pascal Poba Mawatro Erite tele Film un jour ango Etikele mbona motema Ata na we Jamais na koki kobosa na souffrance Nenge batungisa kinga tango yo swa kizemi Nenge bambo ya kiompesa mwana kombo ya poba Elongi ya mwana nanga Banda bota matilelo na mwana tete Mwana na bota papi melanga yo Makina nanga batike langa yo Zalaki na mozaiko Nazanga kimbongo ya kofuta maternite Nazanga kimbongo ya kosombela ye kushio Kase lobite mwana alongwe ya mayo Tango akokola akotuna wapi papara Okolobana ye nini soki ngai nazalite Naboya ngai mwana akoma Fazeri ya shamu kwa lezinara Mwana na bota papi melanga yo yo Makila nanga bateke langa yo yo Elongi ya mwana nanga Bana bota matilelo na mwana te Je le kanda Le baron Guignembo Saint Camargo.